آئندہ اتوار بعد نماز ظہر حضرت خیر صاحب کا بیان ہے. سالانہ ہمارے ہاں محفل ذکر ہوتی ہے, تو میں آپ جیسے کریم النفس کرم حضرات, کرم فرما حضرات سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات آئندہ اتوار کو ضرور یاد رکھیں گے اور تشریف لائیں گے. میں اگر مصروف نہ ہوا تو انشاءاللہ ضرور صبح کو آ کر حاضری بھی دوں گا درس میں, اور دوبارہ یاد دہانی کروں گا, اور اگر نہ آ سکا تو آپ حضرات یاد فرمائیں آئندہ اتوار بعد نماز ظہر انشاءاللہ حضرت اقدس حضرت شیخ حضرت اقدس حضرت خاج صاحب کا بیان ہوگا, نورانی اور روحانی بیان کو سماعت کرنے کے لیے میرے سمیت انشاءاللہ دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ, ارادہ ہے نا. نماز پونے دو بجے ہے, تو انشاءاللہ آپ حضرات پہنچنے کی کوشش فرمائیں. دوبارہ دروشی پڑھے میں شروع کروں. یہ دین